Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İstanbul'da metrun olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin hayatından inşallah kısa bölümler. Sahabenin her biri birer yıldızdır her biri de. Öyle bir Aleyhisselam Hazretleri Eshabi kennücümü buyuruyor. Hep yıldızdır. Bir kimse hangi sahabeyi sever sahabe olursa o kişi mutlaka hidayeti hak yolunu bulur. Yalnız Hazreti Eyüp Sultan'ın o da tabi sahabeden biri olmakla beraber onun bizce yani Türklerce ayrı bir özelliği var muhteremler. Türkiye'mizde Eyüp Sultan diye böyle bilinir. Böyle anılır. Asıl adı Halid'dir. Halid bin Zeyd. Künyesi Ebu Eyyub'tür. Ve Ensari'dir kendisi. Medine yerlisindedir kendisi. Onun özelliği şu şimdi bizler için, Türk'üm için. Hadis-i Şerif Ramazan alıyor Hadis-i Şerif'i. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Memmati Ümmeti Eshabi bir erdin. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri ben mat min eshabi bi erudin. Eshabımdan biri bir yerde vefat ederse, oraya gömülürse hüve şefiun o eshabın şefaatçidir. Lehle tilkel erudu. O yerin yöresine o sahabem şefaatçı buyurur muhteremler. Demek ki hangi bir ülkede, bir yörede Peygamberimizin eshabından biri medfun ise, görmüş ise, o yöre halkına, o sahibi onlara Allah'ın izniyle şefaatçi olacak. Ve mahşere giderken de o yöre halkına önder, imam olacak muhteremler. Demek ki bu hadis-i şerife göre bizler sahabenin her birini sevmemiz gerekti. Olmakla birlikte Ebu Eyyub Hazretlerine karşı muhabbetimizin biraz daha farklı olması da gerekir muhteremler. Şu an elhamdülillah yöremizin, çevremizin, bölgemizin manevi lideridir muhteremler. İnşallah Teala mahşer günü kabirden kalktığımız zaman da o önderimiz olacak, lider olacak, imamımız olacak. Onun peşinde inşallah mahşere vardır muhteremler. Ayrıca yine Ebu Eyyub Hazretleri'nin bu sahabenin yine sahabe içerisinde de çok fazla özellikleri var ama yine. Diğer sahabelerden. Birincisi şu Peygamberimiz daha Medine'ye gelmeden önce Müslüman oldu kendisi. İkinci Akabe biatında hazır bulundu. Nedir Akabe biatı? Tabi kısa bir bilgi vereyim bu konuda inşallah. Peygamberimizin peygamberliğinin 11. yılında Mekke-i Mükerreme'de ilk olarak 6 tane Medine'li kişi İslam'a girdiler. Akabe denen yerde İlk olarak Medine'li 6 kişi Müslüman oldular. Bu 6 kişi tabi Mekke Mükerreme'de İslam'ı Müslüman olunca ve Peygamberimizin sahabesi olunca bunlara bir aşk geldi. Yandı bunlar. İstediler ki Mekke'de kalsınlar. Onlara izni verilmedi Peygamber tarafından. Medine'ye gidin, orada İslam'a çalışın buyurdu. Medine'ye döndüler. 6 kişi Medine'ye gittiler. Aldıkları manevi bir feyizle, manevi gıda aşk ile bunlar Medine'ye dönünce hiç durmadılar. Bunların tek amacı İslam'a çalışmak oldu. Sohbetlerine başladılar akşamları, gündüzleri. Ertesi yıl Medine'den 12 kişi yine Mekke'ye geldiler. Yani sayı daha fazlaydı Müslümanın sayısı. 12 kişi ertesi yıl Mekke'ye hac zamanında geldiler. O zamanlar Mekke mükerremde peygambere karşı aşırı baskı vardı peygamberimize. Gündüz görüşmeleri mümkün değildi. Muazzam baskı vardı, zulüm vardı Müslümanlara karşı. Bunlar peygamber gizli haberleştiler. Yine gece yarısından sonra Akabe denen yerde toplandılar. Orada bunlarla peygamber arasında bir biat deniyor buna. Biat bir anlaşma sözü. Anlaşma yapıldı bunlara karşı. Allah'a şirk koşmama, kız çocuklarını öldürmeme, hırsız yapma gibi bazı şartlarla biat oldu. Buna birinci biat deniyor buna. Ertesi yıl 75 kişi oldular muhtemelenler, Medine'den gelenler. 73'ü erkek, ikisi hanımdı. İşte bunların biri de Ebu Eyyub Hazretleri'ydi. Oraya gelenlerden böylece. Akabe-i Sani, ikinci Akabe biat deniyor buna. Esadı olan burada oldu. Bunlar geldiler Medine Mekke'ye geldiler. Yine gecelerden sonra aynı yerde buluşuyorlar. Artık bunların dayanma gücü kalmadı Medine'lerin. Ya Resulallah, ne oldu Medine'ye geldi de peygamberimize. Tabi peygamberse durmak imkansız muhteremler. Peygamber güven kişileri işlerinde tabi. Yalvarlar peygamberimize. Orada bir yine ikinci biat. Anlaşma yapılır orada sözlü olarak. İki ana temel bunun şartı vardı. Biri Allah-u Teala şirk ortak koşmamak, tevhid inancı, Allah birdir. İkincisi de peygamberimizi koruma. Çünkü peygamber Medine'ye davet etmek demek, tabi büyük bir risk altına girme anlamına geliyordu. Müşrikler peygamberine saldıracaklar tabii ki. Savaş çıkacak, ölüm olacak, yaralanma olacak. Bunları göze almaları gerekiyordu. İşte tabi bunlar bunu göze aldı hepsini burada. Peygamber'e söz verdiler. İşte Ebu Eyyub Hazretleri, o da bu biatta vardı. O da biatta vardı. Bunlar Medine'ye döndükten sonra arkadan sahabeler peyderpey Medine'ye göçe başladılar. Peygamber de Medine'ye gitti. Bu bir. İkinci özelliği ki en mühimi de bu. Bunda Ebu Eyyub Hazretleri tek kılıp özelliğinde. Şöyle ki, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'ye Kuba'dan giriş yaptı, Cuma günü. Önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kuba. O zaman Kuba köydü. Aşağı yukarı bir saat mesafede yayan yürüyerek yakındır Medine-i Münevvere'ye. Önce Peygamber Kuba'ya gitti Aleyhisselam Hazretleri. Orada biraz kaldı. İlk olarak Kuba'da Kuba Meşri yapıldı. Sonra bir Cuma günü Aleyhisselam Hazretleri devesine bindi. 100 kişiyle beraber Kuba'dan Medine'ye, yani şehir merkezine oradan hak edildi. Yolda Cuma namazı kılındı. Medine'ye tabi girildi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi derler bir şey var, Yunus Emre'nin adı güzel, kendi güzel Muhammed'in muhteremler. Gerçekten ismi almak da peygamberimizin ayrı bir güzelliği var. Onu anmanın, hatırlamanın ayrı bir güzelliği var. Sevmenin ayrı bir özelliği var. Bir de o günkü Medine halkının yaşadığı bir özellik var Medine halkının. Hatimül Enbiya, Allah'ın Celle Celaluhu son peygamberi Medine'ye geliyor. Hem de artık orada kalacak. Onların olacak böyle. Onların olacak. O gün Medine-i Mübere sanki yerinden oynadı. Kimse evinde kalamadı. Yaşlı, hasta, kadın, çoluk, çocuk yollara döküldüler. O sevinç atanlar, ağlayanlar, bayılanlar Resulullah geliyor derekten. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye giriş yaptı. Ortaya çıkan bir sorun ortada vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geliyor ama acaba kimin evine konuk olacaktı? Tabi yok Peygamber orada. Kime gelecekti? Bunun için de her biri, tabi buna gönüllü istekli her biri buna. Özellikle evleri daha geniş olanlar, maddi durumları daha iyi olanlar, tabi bunlar başta idi bunlar da. Ne yaptı şimdi bunlar dönemler? Her biri bunların olabilir de Resulullah bize gelir diye gece uyumadılar. Evleri temizlendi, bahçeleri temizlendi, sokak evleri temizlendi, yiyecekler hazırlandı, kapılar açıldı. Herkes bekliyor ki Resulullah evimize gelir diye. Medine'de herkesin gönlü yatan aslan o günü o. Peygamberimiz hepsi peygamberimiz yalvarıyorlar. Evinden geçerken ne olur ya Resulallah bize buyur. Ağlıyorlar kadınlar. Bize buyur ya Resulallah. Peygamberimiz şimdi onların birini tercih etse diğerler tabii mahzun olacaklar. Üzülecekler, şey yapacaklar. Peygamberimiz şöyle davranış yaptı. Buyur ki Peygamberimiz, ben deveme karışmıyorum. Devem ilahi emir doğrultusunda hareket ediyor. Devem nereye çökerse o eve misafir olacağım buyurdu Peygamberimiz. Yani kimsenin gönlüne kırılmasın diye her gün alması için. Bunun üzerine koştular şimdi halk midin halkı koştular. Deve hangi otu çok seviyorsa otları kucaklayıp götürürler, deveye gösteriyorlar deveye doğru. Yani deve dönsün de otlara doğru, o tarafa yönelsin direkten. Ama deve de boş değil ki muhteremler. O mübarek kusma adındaki deve de boş değil ki o deve de. Üzerindeki o nurunu taşıdığının bilincini deve de. Deve belki onda karnı aç olduğu halde deve, deve hiç kimseye yönü bakmıyor. Otlara bakmıyor, suya bakmıyor. Yani hafif sanki başını böyle sallayarak devam ediyor böylece. Yalnız bir ev halkı, bunlar peygamberimiz bize gelmez ki diye, bunlar çok mahzunlarmış. Kim bunlar? İşte Ebu Eyyub Halbi Zeyd Hazretleri. Muhteremler. O zamanlar 30 yaşlarında kendisi. Genç kendisi. Hanım diyor ki, ya Ebu Eyyub, ne olur çık kapıya da sen devi oturan göster. Belki bizim evimize Resulullah gelir, belki gelir bize. Ağlam başladı. Dedi ki hanımına, bize mi kaldı bu be? Bu kadar Medine'de ile insanlar varken, bu kadar şeyler varken, o Resulullah bize gelir mi hiç diye ağlam başladı muhteremler. Ve çıkıp kapıda durmayıp utandı hayati böyle. Yani bize mi geri derekten? Tabi deve gele, aslan devenin başı Cebu Aleyhisselam vardı. Deve gele, boş bir arsa vardı. Deve arsaya doğru çöktü. Nasıl çöktü ama? İki ön ayağını büktü, iki ön ayağını dizi üzerine çöktü yalnız deve. Boş arsa. Fakat fazla durmadı, deve kalktı oradan böyle. Yine yürümeye başladı. Az ileri gitti, deve tam yere çöktü, göğsünü yere koydu, bir de yanan böyle yere koyunca artık deve kalkma anlamına gelirmiş onlar da. Ve deve hafifçe bir de bağırdı orada böyle, yani tamam anlamında. Hazreti Halid bin Zeyd Hazretleri ki, Efsun Hazretleri yani, o da kapıdan öyle bir dalgın bakıyor Resulullah'a, aşık olmuş, içi yanıyor içerisi, kendinden geçmiş anda. Deve çöktü, farkına bile değil hale böyle. Hanıma bağırdı. Ya Ebu Eyyub, baksana Resulullah burada çöktü. Hemen kendine geldim hatta koştu. Peygamber yardım etti, deveden aşağı aldı. Eşten aşağı aldılar. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'de onun evine konuk olduğu için Hazreti Eyüp Hazretleri'nin sahabe eşine bile ayrı farklı özelliği vardı muhtemelen. Vardı. İçeri girildi. Evi iki katlı muhteremler. Tabi şu anda o ev yok muhteremler. 60'lı yıllarda, aşağı yukarı bundan 45 yıl önce falan ev daha duruyordu orada muhteremler. Ev duruyordu orada. Devenin ilk çöktüğü yer boşarsa orası da meşhur olacakmış, manevi olarak muhteremler. Ve devenin çöktüğü yerde meşhurun kapısı olacak, bir kapısı oldu orası böylece. Meşhur. Yani Medine'deki Harim Şerif deniliyor tabi bugün. Şimdi gidenler muhteremler bilirler, hayale getirsen o şekilde, Peygamberimizin kabri şerifleri meşhur içerisinde kalıyor şu anda. Üzerinde yeşil kubbe var üzerinde. Buna kubbe-i hadra deniyor buna. Yani yeşil kubbe anlamına geliyor, kubbe-i hadra. Altında Peygamberimiz iki hesap yatıyor bu arada. Bu kubbe-i hadranın hemen karşı ön tarafında orada 60 yıllarda kütüphane vardı. Arif Hikmet Kütüphanesi diye orada kütüphane vardı. Kütüphane yeni binaydı. Yüksek duvarları vardı. Dıştan girince bir bahçesi vardı kütüphane. Hemen kütüphanenin yanında da Hazreti Ebu Eyyub'un evi vardı muhtemelen efendim. Bu evde Peygamberimizin kabri şerifinin yakınında minare var. O minarenin ismi de Reisi Minare derler minareye. Minarenin tam karşısına geliyor. Aşağı 15 metre mesafede, tam karşısında. İşte ev orada dedi muhtemelen. İki kat ev orada. Altı taş örülmüştü. Üzeri kerpiçle arasında ağaçlar falan da vardı. Yani ben gördüğüm zamanlar ev çok haraptı. İçine oturan yoktu içerisinde. Ama aynı ev orada duruyordu muhtemelenler. Bir de kader açısından baktığımız zaman her şey ezelde takdir olmuş muhtemelen. Takdir olmuş böylece. Dünyada her şey ne oluyor? Allah Teala'nın irade takdiri doğrultusunda yürürlüğe konuyor dünyada böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi eve buyurdular. Ev iki kat. Buradaki Ebu Eyyub Hazretleri, ev sahibi, ya Resulallah, buyurun üst kata çıkın. Peki hayır dedi, ya Ebu Eyyub, ben altta oturayım, çünkü gelinler olacaklar buraya ziyaretçiler. Burası daha kolay bizim için buyurdu. Aşağıya Peygamber girdi oraya. Tabi bu arada, önce Ebu Aleyhisselam Peygamber geldi, Melekler geldiler, Medine'nin ilerisi geldi, Peygamber hoş geldin anlamına geldiler buraya. Peygamber şöyle buyurdu ev sahibi Eyüp Hazretlerine, Ebu Eyyub'a. Dedi ki ya Ebu Eyyub, şimdi Ebu Eyyub diyorum muhteremler, şimdi İslam'da, tabi soyadı olmadığı için İslam'da, o zaman kişiler hiç anırdı böyle, baba ismiyle. Adı Halid'dir, Halid bin Zeyd. Yani Zeyd'in oğlu Halil anlamına geliyor böyle şey. Bir de bu yeterli olmuyordu bazen. Aynı baba oğul ismi olabiliyordu. Bir de ilk oğlunun ismi anılırdı. Ebu Eyyub, mesela Eyyub'un baba anlamına gelirdi. Bunun üç oğlu vardı. Büyük oğlunun ismi Eyyub'tu. Halid, Zeyd diye üç oğlu vardı kendisinin. Bunun için Ebu Eyyub denirdi. Bu da künyesi lakap oluyordu. Peygamber şöyle buyurdu, ya Ebu Eyyub, sana babandan, babana babasından kalan, ecdadan kalan, burada bir sandık olacak. Bak muhtemelenler. Burada bir sandık olacak. O sandığı buraya getir bakalım. Ebu Eyyub genç, 30 yaşında. Tabii unutmuş sandığı. Düşünün aklına geldi. Babasına vasiyet etmiş. Yavrum Halid, eğer senin zamanında bu sandığın sahibi buraya gelirse bunu isteyecek. Ona bunu çıkarıp verir teslim edersin. Eğer senin zamanında bunun sahibi gelmezse ona vasiyet et, oğlan teslim et, o da onu teslim etsin. Hep böyle olmuş. aklına hemen sandık geldi. Babası kendisine bırakmış küçükken sandığı getirdi. Tabi tahta sandık ama kilitli. Mahzende kalmış, toz topraktı, sil temizlediler. Daha sandık açılmadan Peygamber şuna buyurdu. Senin ümmeti kabul ettim Peygamber buyurdu. Ama muhatap karşısında, öyle Peygamber buyurdu. Seni ümmetime kabul ettim buyurdu. Kilit kırıldı, paslanmış kilit açıldı. İçinden ipeklere sarılmış ve geyik gerisine yazılmış bir mektup. Bir mektup. Mektubu da yazan Tubba. Tubba, Yemen hükümdarlarına Tubba adını verirlerdi. Nasıl mesela şimdi kral diyorlar, şaha, padişah, imparator deniyorsa, o dönemde Yemen hükümdarlarına da Tubba derlerdi. Yemen hükümdarı Tubba adı Şamül'müş. Bu Şamül, Peygamberimizden 400 yıl önce Ehl-i Kitap'tan birine karşılaşıyor. Böyle Allah yolunu inziva eden birine karşılaşıyor. Onunla konuşurken diyor ki kişi buna, ya Tubba, artık dünyaya son bir peygamber gelmesi kaldı diyor. Peygamberimi kapanmak bitti, kapanmak üzere. Artık son bir peygamber dünyaya gelecek. Ama diyor, o son peygamber bütün insanlara, cinlere peygamber olacağı için o en üstün peygamber olacak. Ve bazı bunun özelliklerini sayıyor. Bu Tuba hükümdar da peygamberin ismi oradan aşık olması bakımdan. İşi böyle aşk içine geliyor, içi yanıyor, ismini öğreniyor, Muhammed oğlu öğreniyor. Yani Mekke'de doğru büyüyeceğini, oradan kovulacağını, kaçacağını, Medine'ye erişimini haber alıyor oradan. Ama sen daha bunu göremezsin diyor kişi buna, yaşlı kişiden bunu daha göremezsin. Daha gelmesine zaman var, daha alameti daha belirmedi. Onu anlatıyor bunu. Bu Tuba artık uykusu kaçıyor bunun şimdi. Ah, ben o son peygamber göremeyeceğim. Ama içi yanıyorum aşkından. Ya Muhammed işi yanıyor, rüyasını, hayalini görüyor, rüyasına görüyor, uykuları kaçıyor. Hiç olmazsa diye gideyim de onun doğacı yerleri göreyim hiç olmazsa bari diyor. Oradan kalkıyor, Mekke'ye, mükerremeye geliyor. Mekke'ye geliyor, Kabe'ye günüdür bu, işte diyor, bu Beytullah, tavaf ediyorlar. Oradan o zaman insanlara tabi, birliklere kadar. O güne kadar Kabe'nin üzerinde örtü olmazdı muhtemelen. O güne kadar böyle. Aynen bina, taş bina dururdu. Bu hükümdar Tuba bakıyor, böyle bir madem ki böyle kutsal bir Allah'ın beyti ve beytullah'tır diyor, bunun çıplak olmasına gönlüm olmaz diyor. İlk olarak buna örtü örten o olmadı hem de. Ondan sonra devam ediyor şimdi. Hadi devam ediyor işte, örtüsü devam ediyor tabi. Mekke'de biraz kaldı. Orada Medine'ye geçti. Medine'ye geçti. Medine'ye gidince Medine'yi çok ama çok sevdi Medine-i Münevvere. Ki son peygamber oraya yerleşecek. Hayatı, ölümü orada olacak. Kabri orada olacak. Öğrendi buna tabii. Ama çok zaman var önü daha. Tam bilmiyor zamanını ama zaman var daha göremeyecek. Bunun üzerine Medine-i Münevvere'de bir ev yaptırdı. O yaptırdı. Oraya yakınlar birini oraya koydu. Ona mektubu sandığına verdi böyle işte. Dedi ki ona, eğer bunun sahibi senin zamanda gelirse bunu ona verirsin. Benim ona selamı söylersin. Ne olur beni ümmete kabul etsin diye. Eğer senin zamanda gelmezse sen oğluna bahsedet, teslim et. O da oğlunu oğluna teslim etsin. 21.'si Ebu Ayyub Hazretleri olmak mı? 21.'si olmaktadır. Onun zamanında. Ve o içindeki o yazı okundu ki, ya Muhammed, sana aşıkım, aşkına yandım. Ama dünyada seni göremeyeceğimi biliyorum. Ne ol ümmeti beni kabul et. Ahirette seni göreyim diye. Peygamberimiz açmadan bunu söylemiş bunun için muhtemelen. Ümmette kabul ettiğini lazım böylece. Tabi bunu da görünce her imanın tabi daha tazeyen, imanın orada tazeyen de orada. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o evde 7 ay kaldı. 3 gün 5 gün değil muhtemelen böyle. 7 ay orada kaldı muhtemelen. Tabi bütün Medine halkı davet ediyorlar. Ne olur ya Resulallah, biz de biraz kal diyorlar. Hayır dedi. Bana Rabbim burasını takdir etti. Ben burada kalacağım buyurdu. Yedi orada kaldı. İlk gece Peygamber aşağıda alt katta. Yalnız tek başına. Hazretleri. Hazreti Ebu Eyyub Hazreti ev sahibi yani. Evli. Üç oğlu bir de kız vardı kendisinin de. Onlar şimdi üstte olmaları gerekiyor şimdi. Peygamber hoş emretti onlara. Üste çıkın siz. Ben altta kalacağım buyurdu. Üste çıktılar. Tabi o zamanki yerler biliyorsunuz iki taban arası bir tahta yalnız böyle. O gün tahtaları da tabi pudonya olmadığı şey olmadığı için düzgün değil. Yağmur yükümü aralıklı biraz yani bu şekilde. Şimdi yukarı çıktılar. Hanımla beraber ikisi de dediler ki biz burada gezersek toz mu dökülebilir, gürültü olabilir. Bunlar merdiven başında sabahlar, sabaha kadar derler. Peygamber olan saygı sevgilerinden bunlar böyle. Saygı doldular. Sabah geldi, oldu. Ya Resulallah ne olur ya Resulallah. Üst kata teşrif etseniz sen altta kalalım. Durum bu şekilde böyle. Peygamber tabi kabul etmedi. Altta kaldı muhteremler. Yani o gün için bile Medine-i Münevvere'de Peygamberimiz kim evine gidip az oturmuşsa bile o ev halkı için büyük bir şeref olur muhteremler. O gün için bile. Böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin 7 ay ev misafiri kalması. Onun tabi demek ki o kadar bir özelliği var muhteremler. Hanımın da tabi özelliği var kendilerinde, saygıları var. Hazreti İbsan Hazretleri çok da cesurdu muhteremler. Çok cesurdu kendisi de. Hiçbir savaştan da geri kalmadı Peygamberimizden beraber. Bedir savaştan başlayarak her savaşa gitti. Hatta bazen küçük fırkalarda Peygamberimiz sancağı verirdi. Onu Peygamberimiz emir komuta yapardı. Bunun için kendisine sancaktar da denir. Peygamber'e misafir kaldığı için de mihmendar Resulullah denir kendisine diye böyle. Özellikle var kendisinin. Ayrıca Suriye'nin Peygamberimizden sonra da yine hiç cihattan kalmadı. Allah hep cihada başladı. Suriye'nin Filistin'in fethinde o savaşta bulundu. Mısır'ın fethinde bulundu. Ve Kıbrıs'ın fethinde bulundu muhtemelen. İlk deniz savaşı İslam'da Kıbrıs savaşı oldu ki onun özelliği ayrı var. Hakkında Şerif hakkında var. Bu da Kıbrıs'ın fethinde bulundu. Kıbrıs'a çıktı kendisi de. Şimdi gelelim inşallah İstanbul'a kadar gelmesi meselesine gelelim inşallah. Hicri 49. yılda Has-ı Muaviye Emevi halifesi o zaman meşru oldu. Has-ı Hasan halifeden çekilip hakkına verince ondan sonra meşru olmuş oldu kendisi. Onun zamanında Has-ı Muaviye ne yaptı? İçinde onda bir istek arzu İstanbul'u ben fethetsem. O zaman adı tabii Konstantiniye o zamanlar. Hadis-i şerif biliyorsun Peygamberimizin var. Elbette Konstantiniye fetholunacak. Ne güzel onun emiri, ne güzel ordu diye hadis-i şerifte var. Bunun için Muaviye'nin de gönlünde ah Konstantiniye'yi ben fethedebilsem diye. Konstantiniye yani İstanbul'un fethi yalnız tabii kolay değil muhteremde. Bir defa Bizans dünyanın süper gücüydü. O anda değil de ondan önce süper gücüydü. Ayrıca etrafı surla kapılı, kale yani kapılı. Çok muhkem korunan bir taraf, deniz kenarına kendisi. Tabii fethi kolay değildi. Emevi devleti zamanında Anadolu'ya arada bir sefer yapılırdı. Yazın yapılırdı ama. Kış mevsimi geldi mi, tabii Araplar soğuğa alışık olmadıkları için gidenlerdi. İstanbul fethi ise kışa kalması da gerekiyor. Bir zaman istiyor tabii, istiyor. İşte Hicri 49 yılında Has-ı Muaviye'nin emriyle büyük bir ordu toplandı. gönüllü orada toplandı. Hep gönüllü. Süfyan bin Avf denen kişi bu ordunun komutanı oldu. Muavin emriyle oğlu Yezid de bu savaşa katıldı mecbur olarak. O savaşı sevmez Yezid. Zevkine düşkündü. Yezid'in zevkine düşkündü. O da mecbur bu savaşa katıldı. Bu orduda muhteremler Peygamber zamanında genç olan sahabelerden bazılarına katılar buna. Tabi sahabenin çoğunda vefat etmişti. Ölmüşler işte sahabenin çokları. Diğerler çok yaşlıydılar. Mesela Abla bin Abbas, Abla bin Ömer, Abla bin Zübeyir gibi Peygamber zamanında genç olan sahabeler, o zaman daha pek yaşlı değiller. Bunlar da bu oraya katıldılar. Bir de Ebu Hazretleri de yaşı 80 olduğu halde o da sırf Peygamberimize kavuşmak için o da bu sefere katıldı muhteremler. Şam'da oraya katıldı. Tabi deve üzerinde Şam'dan İstanbul'a geldi bunlar. Deve üzerinde. Yaş 80 yaşında geldiler. Bu savaşta İstanbul alınmayacağını biliyordu bunlar ama. Alınmayacak bu savaşta efendim. Hadis-i Şerif çünkü hakkında vardı. Hadis-i Şerif de Buhari'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri buyurmuştu Peygamber'e. Evveli ceşmin ümmeti. Ümmetmen ilk ordu. Yahzune Medine'te Kaysar. Kaysar o zamanki Araplar Roma İmparatoruna Kaysar derlerdi. Peygamber o şeyle bunlara buyurdu. Kaysar'ın şehrine yani Konstantiniyye İstanbul'a yani ilk olarak savaşan, onu kuşatan ordu mağfurun lehüm onlar Allah'ın affına kavuşacaklar. Yani bunlar İstanbul'u fethedemeyecekler. Alamayacaklar. Ama kim bu orduya katılırsa, İstanbul'a ilk seferi kim başlatırsa, kim bu orduya katılırsa, onun Allah'ın affına kavuşacaklar. İşte Allah-u Teala'nın bu affına kavuşmak için, bu müjdeye kavuşmak için ne yaptılar? Sahabelerin de bir kısmı, diğerleri tabi tabi'in deniyor bunlar. Ve Ebu Eyyub Hazretleri de yaş 80 olduğu halde, kendi biraz rahatsız olduğu halde, o da deve üzerinde bu savaşa geldi. İstanbul'un surları etrafına geldiler bunlar. Geldiler buraya. Tabi savaş oluyor, ok atmalar, şunlar bunlarla savaşlar oluyor. Bizans dışı çıkıyorlar, kılıç savaşı oluyor bu şekilde. O anda Ebu Eyyub Hazretleri çok hastalandı. İshal oldu. Hasta ishal, kanlı ishal. Yani bugünkü deyimde dizanteri, yani hastalık oldu. Kanlı ishal oldu. Artık iyice bitkin kaldı. Savaşa katılamıyor. Yatıyor yalnız kendisi. Orada bulunan bütün Müslümanlar da ona saygısı var ama. Hem sahibi olduğu için hem Peygamberimizin bunu elinde kaldığı için Aleyhisselam Hazretleri'nin hepsi buna saygı sevgisi var. Her şey buna danışıyor kendisine. Şöyle dedi muhteremle bakınız oradaki bunların Müslümanlara. Peygamber bana şöyle buyurdu. Eshabından salih birisi suların yakında defin olunacak buyurdu. Eshabından salih bir kişi Konstantiniyye'nin kalesi yani suların dibine yakında oraya defin gömülecek oraya buyurdu. O zaman Peygamber buna söylerken bunun gönlüne bir hal geliyor ki o kişi ben olacağım diye. Önüne geliyor. Ben de bunun için buraya geldim. Benim işte kabrim burada olacak. Yalnız sizden ricam diyor. Öldüğüm yere beni buraya gömmeyiniz diyor. Öldükten sonra işte namazını kılın. Benim bir sedyeyi koyunuz. Savaşırken ne kadar ileriye gidebilirseniz ileriye gidiniz. Beni sulara yakın yere gömünüz diyor. Vasiyet-i Muhtemelen. Tabii Peygamberimizin çok sevdiği bu sahabe-i kiram hepinin sevdiği, Allah'ın da razı olsun, sevdiği Rabbine, Peygamberimiz tabi kavuştu muhteremler. Orada yani yıkandı kendisi, yan damada kılındı. Bunu bir tahta serisine koydular. Askerlerini sahabeler koydular. Ve savaşa savaşa en ileri noktaya gittiler. Bir taraftan savaş devam ediyor. Buna defin etti muhteremler. Sudan dışına defnedildi. Tabi üzeri örtüldü. Bu şekilde oraya kadar gelmiş oldu. Tabi zamanla yeri kayboldu. Çünkü orası henüz daha İstanbul'a alınmamıştı. Yeri belirsizdi. Zamanla yeri kayboldu. O zamanlar Eyüp semti de çalılık, ormanlık, Meraç, Çayır, Çimen açık bir şekilde suların dışı orası. Yeri zamanla kayboldu yeri. Ondan sonra da İstanbul'a yani Konstantiniyye tabi çok sefer yapıldı. Çok sefer yapıldı. En sonunda Fatih Mehmet'e nasip olacakmış muhteremler. O nasip olacakmış. Ona tabi nasip oldu. Hatta şöyle ki bakın muhterem cemaatimiz. Kader açısından baktığımız zaman her şey böyle sanesiyle belirlenmiş her şey. Başıboş diye ben işte. Fatih'in babası Sultan Murat. İkinci Murat. Sultan Murat. Gerçekten Murat eren bir kişi böyle. Allah yolunda cihad eden. Böyle. Dört dörtlük Müslüman, mücahit kişi. Böylece. Tahta çıktı. Tek amacı İstanbul'u almak. İstanbul'u tek açı almak. O kadar içi yanıyor bunun için ama. İçi bunun için yanıyor içi. Tek amacı İstanbul'u almak. Fakat ne yapması gerekti? Acaba manevi açıdan vakti geldi mi acaba diye bunu öğrenmesi gerekti. Ne yaptı bunun için de? Ankara'ya gitti. Hacı Baran Veli'ye gitti muhteremler. Yanında küçük Mehmet Fatih, o zaman da çocuk. Onu da almış yanına. Edirne'den kalktı. Ankara'ya gitti. Hacı Baran Veli Hazretleri'ne. O zaman yeryüzünün kutbu o zaman. Kutbu böylece. Her sıra onun elinden geçer. Kutuptan geçer. Tabii kutuplar sırrı vermezler. Ancak ehline sırrı verirler. Koca bir hükümdar Hacı Baran ziyaretine gitti. Eline yapıştı. Oturdu. Sultanım dedi. İçimde bir aşk var. Rızasını almak istiyorum. Acaba nasip olacak mı bu? Bunun için bir başlayayım mı faaliyet acaba? Ön hazırlığa başlayayım mı acaba? Koca Veliullah Hacı Baran Hazretleri Muhteremler başını eğdi de dedi, yaş geldi. Sultanım o ne sana ne bana nasip olacak dedi. Sen Mehmet de benim köseye nasip olacak buyurdu. Akşeptini gösterdi. O dedi sen Mehmet de benim köseye nasip olacak. Yani akşamları kutup olacak onun yerine Sultan da Fatih olacak bence. Sultan Hazretleri'nin İşi doldu vardı. Yandı. İstanbul alamayacak, göremeyecek bunu yani böyle. Hiç olmazsa görse razı ama bunu göremeyecek de ona Rabbim o aşkı vermiş. Vakti yaklaştığı için tabii. Aşk, perde perde aşk geliyor kendisine. Döndü tekrar tahtına döndü, sarayına tekrar döndü ama kendini saraya sıkıyor kendisini. Hiçbir şeyden zevk alamıyor. Hayatı karardı. Tek an İstanbul alınması. Bir de onu gözüne görmek için bir de onu kendisi de düştüğünü taşındı. Kendi açısından buna bir çözüm yolunu buldu. Madem ki benim Mehmet'ime bu nasip olacak dedi, ben tahttan çekileyim, ona vereyim padişahlığı, onu tahta geçireyim, o İstanbul alsın, ben İstanbul'u göreyim bari dedi. Kolay bari bunu dedi böyle. Ona göre o şekilde. Ama tabii kadı ayrı materyaller. Tahttan çekildi. Mehmet'i 14 yaşlarında tahta geçirirdi. Yeni padişahına genç yolu duyan Avrupa'daki Sırplar, şunlar bunlar, Osmanlı'ya saldırınca bunlara geldi paşalar, diyorlar padişahım Sultan Murat'a, bu diğer padişah genç daha, orada yönetemiyor. İn, yalvar Rabbine yeter, sen al derten, tahtı geç derten. Mevlüt tekrar tahta geçti muhtemelen. Tahta geçti. Tabi sonra vakti gelince, oğlum Mehmet 20 yaşındayken, rahmet rahmına kavuştu muhtemelen. Sonrasında tahta geçti muhtemelen. Tahta geçti. Tabi vakit gelmiş. Kadı işte geliyor. Letuhtehunneli Konstantaniye. Bakın tahta işte muhtemelen. Hadis-i Şerif'te. Ahan bir an bir hakim onu tefsir ediyor. Letuhtehunnel Konstantiniye. Konstantiniye yani İstanbul elbette elbette feth olunacak peygamber buyuruyor. Ne zaman peygamber buyuruyor? Henüz daha İslam Medine devleti iken Medine devleti İslam'da. O gün için Konstantiniye Roma devleti yani süper gücü. Yani akıl hayal almaz bunu. Ama Allah'ın Resulü bunu haber veriyor. Hem de belki değil. Letuftehunne buradaki lam ve bundaki şedde kesir anlamına geliyor. Elbette elbette muhakkak ki Konstantiniye İstanbul fetholunacak. Ve leniyemel emiru emiruha. Ne güzel onun emiri. O andaki emir, hükümdar, devletin başı, ordunun başındaki kişi ne güzel kişi olacak bak. Peygamber övüyor buna bak. Ne güzel kişi. Ve neyim vel ceyşü zâlike ceyş diyor. Ordu da ne güzel ordu. Bak muhtemelenler. Onlar nasıl olacak böylece. Tabi Fatih tahta çıkınca tek amacı ne oldu? İstanbul'un fethi. Her şey bir tarafa. Evinden, eşinden bir şeyin zevk alamıyor ki o genç yaşında kendisi. Tek amacı İstanbul almak. Ona bu göre ezelde verilmiş. Onu Rabbim bunun için yaratmış. Ona yetenek verilmiş kendisine. Tabi kuşatmaya girildi. İşte toplar yapıldı. Şuna buna yapıldı derken. Biliyorsun muhterem konuyu. İstanbul feth elhamdülillah olundu. Salı günü. Hatta İstanbul'un kuşatması savaş biraz gecikti biraz. Feth olunmuyor. Genelde Müslümanlardan çok şehit oluyor. Çünkü Bizans'ta kale içinde ok atıyorlar, taş atıyorlar, kaynak su döküyor icabında. Delineyi onarıyorlar kendileri. Müslümanlardan bayağı şehit de veriliyor. Bazı ordu komutanları artık bu olmaz dediler yani. İstafet olmaz dediler. Çok mühkem kale çünkü, sağlam kaleleri de. Artık padişahın ise baş kalacaklar bazı ordu komutanları. Genç padişah baktık böyle çaresiz kaldı. Hocama bir sorun bakayım dedi. Akşam tatilinde. Hocama sorun bakayım. Kuşatmaya devam edelim mi? Ne yapalım? Geldiler. Efendim sultanım soruyor. Kuşatma çok zahmetli oluyor. Çok zayiat veriyoruz, şehit veriyoruz. Devam edelim buna. Mehmet'ime söyleyin. Devam etsin buyurdu. Tekrar devam etti. Bir ikna devam etti. Yine orada bir kanışma oldu. Kıpırdama oldu orduda. Yani isyan dönüşü bir hal oldu. Yine Fatih hocasına gönderdi haber. Hocama sonra ne yapalım? Mehmet'ime söyleyin, devam etsin. Haber geldi, devam etsin diye. Hocama sor, bana günü bilirsin dedi. Günü bana bilirsin bilirim ben işte. Pazartesi günüymüş o günde. Yine elçi gitti. Sultanımın efendim emri buyuruyor var. İlle gününü bilmeni istiyor. Ah o sırama dedi. Madem Mehmet'im dar kaldı, haber verilmedi. Yarın sabah İstanbul bizim inşallah benim. Yani her şeye bakmadan sadık bir şey yapacağız. Salı günü elhamdülillah İslam orduları hatta uyumadılar İslam o askerlere. O gece Fetih Suresi okundu, bütün gece okundu. Yasin Şir okundu, tevhid namazı kıldılar, uyumadılar. Savunma cemaate kılındı, fütüha da başlandı. Hemen eline koymuştu, alındı muhtemelen, çabucak alındı böylece. Orada kol kol girdiler. Şimdi burada bir özellik var muhteremler. Akşemsi Hazretleri zamanı kutbu. Manet okusu böylece. Fatih genç tabi. Akşemsi Hazretleri hiç Fatih'i bırakmıyor. Sürekli kendisine nasihatte bulunuyor. Sultanım Fatih sakın ha onurlanma. Çünkü fütuhat var. Bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılıyor. Bir devletin yıkılışı oluyor bu. Bizans yıkılışı oluyor bu. Mehmet'im sultanım sakın onuruna kapılma. Beline kapılma, Bu Allah'ın nimeti, lütfu sana bu. Mehmet'im sakın ha, İslam hukukunu unutma. Yani savaş ile hukukunu unutma sakın. Sakın kimseye oraya bakma. Sakın kadınlara dokunmayın. Kıza dokunmayınız. Hep nasip verin muhtemelen kardeşe. Fatih Hazretleri ne yaptı muhteremler? Topkapı'dan altına bindi. Hocası yanında birkaç yol oldu böyle. Hem Ayasofya'ya gittiler. Orada şükür namazı kıldılar. Şükür namazı böyle. Yani kutlama öyle kutlandı muhteremler. Öyle bandola, şarkıyla, cazla, sazla içki değil muhteremler kardeşe. Değil de namazla kutlandı. Şimdi gelelim muhteremler, biz Hazreti Eyüp Hazretleri'nin kabri şerifinin bulunma konusuna gelelim. Eyüp Hazretleri'nin kabrinin bugünkü Eyüp dediğimiz semte, o civarda olduğu biliniyordu böyle. Kale yakın, surla yakın da biliniyordu. Tabi yeri kesin olarak bilinmiyor, yeri kaybolmuştu. Fatih Mehmet Hazretleri orasına rica etti. Hocam, Aksin Hazretleri'ne, hocam senden bir ricam daha var hocam var. Peygamberimizin mihmandarı, evinde misafir eden. Eyüp Hazretleri şu anda çevremizde, onun kabri şerifi böyle. Ne olur hocam, lütfeyle bir kerametini göster de bizlere, onun kabri şerifini bize bir tespit et bakalım yerine. Zamanın kutbu muhterem tabi, büyük velullah kendisi. Peki Mehmet dedi, tenar çekildi, çevreler çekildi. İki rekat namaz kıldı orada. İki namaz kıldıktan sonra bir gözünü kapadı. Ya Rabbi bana o sahaben yerini göster deyince hemen sahaben bulunduğu yerden bir nur orada meydana çıkıyor. Dur. Nur o görüyor böyle şey. Kalktı oradan, eline bir değnek aldı, gitti değneği nurun geldiği yerin başına dikti oraya böyle şey. Dedi ki Fatih'e, bak Mehmet'im, sultanım, işte efsanesi burada yatıyor böyle. Bu başı bu şey böyle. Başı burada dedi böyle, burası bunu burada böyle dedi böyle. Fatih Sultan Hazretleri, bakın muhteremler, yani ileriden gelenlerde içine bir kuşku olmasın diye, tabi kendisi de boş değil Fatih'te. Hatta onun da kırktan olduğu söyleniyor Fatih'in de kendisinin de. Kendisinin buna kesin kanaati var. Fakat ileriden gelenlerde kuş olmaması için bak ne yaptı muhteremler. Ne yaptı bakınız. Şimdi gece hava kararınca en güvenli adamlarından birine dedi ki sen de o kabrin yerine git dedi böyle. Oraya dedi baş işaret koy oraya. Orası kaybolmasın yine. Ama oradaki de hocam dedi değnirden al, onu başka yere dik dedi böyle. Bunu kimse bilmesin ama. Bu kişi kalktı gecenin karanlığında. Aslında Hazreti dikti, değneği oradan aldı ama oraya ufak bir işaret koydu kendisi. Değneği başka yere dikti. Sabah oldu. Dedi ki Fatih hocasına, hocam be, dün istihara yaptınız, işte keşfettiniz, yerini elhamdülillah bize lütfettiniz. Hocam ne olur hocam, bir kere de yapar mısın bu şeyi, istihareyi de? Daha garanti olsun mesele. Acaba gerçekte yerinde mi acaba? Yani belki dünkü şey hata olmasın acaba, kerametinizde bir şey olmasın. Peki yavrum dedi, ilk kez namaz kıldı yine, gözünü kapadı, kalktı baktı, aa dedi o şey denek yerine değişmiş orada değildi, yanlış bulamış böyle. Aldı oradan değneği, ilk yerine yine koymuştan böyle. Bunun kalbi burası dedi bana. Bu gece biri kalkmış, bunu burada almış, bir kişi almış dedi. Ama yanlış olmuş dedi. Yine değneği eski yerine yine koydu. Artık bu kesinleşti. Ama Fatih yine şey yapmadı. Yani ilerleyen gelenler için, kesinleşmesi için yine gece aynı şeyi yine uyguladı. Adamını yine gönderdi. Yine o değnek alındı. Başka yerine dikildi böyle. Üçüncü günü yine hocasına rica etti. Hocam be, bugün lütfeder misiniz? Yap bugün bir istihara bakalım da. Bakın yine anne çıkacak mı bakalım. Yine istihara etti, namaz kılıp baktı. Yine deneyi değişmiş. Yine aldı deneyi, aynı yere koydu muhtemelen bir şekilde. Aynı yere koydu. Tabii üç sebebi aynı yere koyunca artık kimsenin uykuda kuşkusu kalmadı. Bir ayrı özelliği de şuydu muhteremler. Etrafı çayır çimenlerdi. Orada çobanlar tabii oturuyor hayvanların orada. Yalnız Eyüp Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu yerin çevresinin otlarına kimse hayvanlar gelmemiş hayvanlar muhtemelen. Gelmemişler böyle. Bu da Fatih'in dikkatini çekiyor. Çobanlara çağırıyor, soruyor. Bakın diyor, filan yerde diyor, şurada diyor bak, otlar kadar güzel, büyük, gür otlar, temiz otlar, iri otlar diyor. Neyi buraya hayvanınızı buraya sürmüyorsunuz? Efendim Sultan diyorlar, hayvan gitmiyor oraya diyor. Gitmiyor diyorlar. Bunun üzerine Fatih Hazretleri muhteremler oraya bir türbü yaptırdı. Böyle. Yanı başlarına da cami yaptırdı muhteremler. İlk yapılan İstanbul'da Kubbeli Cami budur böyle. Kubbeli Cami budur. Tabii günümüzdeki o caminin şeyi kalmadı. Çok değişti, yıkıldı, harip şubu oldu böylece. Ama temel aynı temeldedir. Türbe yaptırdı oraya. Önce türbe yaptırdı oraya. Cami yaptırdı. Cami yaptırdı. Şimdi o caminin Osmanlı zamanında bir ayrı özelliği vardı muhteremler. Fatih'in oğlu İkinci Bey Hazretleri ilk orada kılıç kuşandı. Yani tahta geçmeden önce orada kılıç kuşandı, orada yemin etti, oradan tahtına geçti. Ondan sonra bütün Osmanlı padişahları son padişahın vahdetine kadar Allah hepsinden razı olsun muhteremler. Hepsi muhterem kişiler bunların hepsi de böylece. Onların her biri ilk padişahlığına geçeceği günde Eyüp Camii'ne gelirlerdi. Orada namaz kılarlardı. Orada kılıç kuşanırdı muhtemelen efendim. Özelliği de. Bir de muhteremler tabii bu elhamdülillah imkanım var. Mesela kendisi tabi görmemiz tabi imkanı yok ama elhamdülillah kabir şerifleri belirli muhteremler. Ziyaret imkanımız da var elhamdülillah. Yani ülkemize yakın bir yerde kendisi inşallah. Tabi ziyaret etmemiz de orasını iyi olur muhteremler. Yalnız tabi kabir ziyaretinin de bazı kuralları var ama. Günümüzde ziyaretçi çok orada böyle. Ziyaretçi çok orada. Ama gelenlerin acaba yüzde kaçı Allah için geliyor ki oraya? Gelenlerin çoğu bir amaçla, yani bir dilekle geliyor. İşte Eyüp Sultan'ın kabrine gidersem işte evlenirim, eş bulurum, iş bulurum, ev bulurum diye. Yani böyle bir art niyetle oraya gidiliyor. Hiçbir kabri şerife o niyetle gidilmez muhterem. Yani Eyüp Sultan Hazretleri değil, peygamberimiz olsa kimseye ne iş bulur ne aş bulur muhterem böyle işte. Mülk Allah'ın mülkü celalühü böyle. Yani gitmek gerekiyor oraya, Allah razı için gitmek gerekiyor oraya, onu Allah için sevmemiz gerekiyor oraya. Tabi orada da edeb ile, terbiye ile orada kendisine selam verip, tabi kişi ne biliyorsa bunları da okuyor kendisi. Onun ruhuna sevabını bağışlar. Kişi olarak gözünü kapar, bekler böylece. Ya Rabbi ne olur ya Rabbi, onun ruhaniyetinden bana da ruhuma feyiz ver diye. Oraya biraz beklenir. Yani bunu yapmak gerekir kabirlerde. Okuduktan sonra, ruhuna baştan sonra öyle gözünü kapayıp beklemek gerekiyor. Tam aklını, kalbini onun ruhaniyetine vererek beklemek gerekiyor orada. Ya Rabbi onun ruhaniyeti benimle ruhumu faydalandır, feyizlendir diye beklenir bu şekilde. İnşallah Teala o giden ziyaretçiden razı olursa onun ruhundan inşallah feyiz gelir muhteremler. Arada bir de bağlantı olur. Bağlantı olur. Çünkü mahşer günü inşallah Teala o bizim önderimiz olacak, liderimiz olacak. Onun başkanı inşallah mahşerine varacağız muhteremler. Bir de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Hazreti Eyüp Sultan Hazretleri'ne söylediği özel bir adı şerif var. Çok var da mesela elhamdülillah. Ben daha birini okuyacağım şu anda. Terimler. Benim çok duygulandı bu da. Adı şerif Buhari'de, Müslim'de, Nesai'de muhtemelen. Adı şerif. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Ya Eba Eyyub. Bir gün Peygamberle beraber Medine'nin kenarından beraber yürüp gidiyorlar bir yere. İkisi beraber gidiyorlar böylece. Peygamber döndü, böyle dedi. Ya Ebu Eyyub. Bakın burada Peygamber ona böyle hitap etti muhteremler. Ebu Eyyub künyesiyle. Ey Eyyub'un babası yani. Asıl adı Halid'dir bakınız. Halid bin Zeyd. Yani babası Zeyd'dir. Halid bin Zeyd'dir. Ona Peygamber böyle buyurdu. Ya Ebu Eyyub. Ey Ebu Eyyub. Etesmeu. Duyuyor musun? Ma esmeu. Benim duyduklarımı. Ne bunlar? Esvate Yahudi yuazzebune fi kuburihim. Demek ki o civarda eski Yahudi kabristanlığı varmış. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Ebu Eyyub. Benim duyduğumu sen duyuyor musun? Ne bu ya Resulallah? Bak burada Yahudiler kabrinde azap bulunuyorlar ve barışıyorlar. Duyuyor musun onları? Ona sordu. Veren cevabı bilemiyoruz muhteremler. Peygamber sahibi onun duyuyorum dediğine göre demek ki herhalde o da duyuyor muhteremler. Duyuyor demek ki böylece. Hem bu bize neyi gösteriyor? Kabir azabı da haktır kabir azabı muhteremler. Kabir azabı. Yani gerçekten dünyaya aldanan kişileri acımak lazım. Acımak lazım onlara. Yani dünya hayatı her şey aslında belirlenmiş böyle. Aşama aşama, nokta nokta her şey aslında belirli böyle şey. Ya hayat çok kısa. Fani hayal yani aslında. Hayal. Burada aldanan ne oluyor orada? Bakın kıyamete kadar kabrinde azap görüyor muhtemelenler. Bir insan dünyada ne kadar acı çekse, ızdırap çekse, hastalığı olsun, baş nedeni olsun, dünya değeri ne kadar büyük olsa olsun, ama kabir azabı yanında hiç kalıyor muhtemelenler, hiç kalıyor. Neden? Kabir azabı, ahiret azabı ve kabir azabı ruhsal azap, ruhsal. Çünkü beden şuruyor. Beden şuraya gidiyor. Ama azap ruhsal azap. Ruhsal, ruh çekiyor azap. Nedir ruhsal azap muhteremler? Nedir ruhsal azap? Ne olacaksa öbür alemde bunların her birinin dünyada bir örneği var muhteremler. Hepsi örneği var. Kim gün açıp bakarsa, araştırırsa bunları bulur, imanı kuvvetlenir muhteremler. Şimdi dünyada da İki türlü acı ızdırap vardır. Azap yanı vardır. Biri bedensel, bir ruhsaldır. Bedensel, insanın bedeninde bir ağrı olur. Ayağında, başında, midesinde, işte böbreğinde, şurada olur böyle şey. Tabii acılı olur, ızdıraplı olur, kişi muazzam bundan çeker. Ama insan buna yine dayanabilir. Bedensel hasta olan bir kişi, gerek hastanede, gerek evinde yatarken, eğer ruhsal olarak huzurda ise, ara sıra sancısı gelir, ızdırabı gelir, bir kıranır, mıvranır ama buna sabredebilir. Ziyaretçisiyle konuşur, sohbet eder, güler de, gelişen muhtemelenler. Yine dünyada bir de azap vardır ki, ruhsal azap. Ruh çekiyor bunu. Nedir bu? İşte ruh sıkılması. Ruhun bunalması böyle. Ruh bunalması. Ruhun sıkılması. Bir kişinin ruh sıkıldı mı, kişi ruhsal bunalama girdi mi, onun bedeni ne kadar sağlıklı olursa olsun, ne kadar gençinde olursa olsun, hangi makam olursa olsun kişi, bir kişi ruhsal azap geldi mi, ruh bir sıkıntıya girdi mi, ruhsal bunalma kişi girdi mi, o kişiye köşküde dar gelir, hastane dar gelir, evi dar gelir, dünya dar gelir. Bunalır, sıkılır, patlar, çatlar muhteremler, intihara kalkışır. İşte muhteremler, bu nedir? Dünyadaki ruhsal azap. İşte kabir azabı da ruhsal olacak muhteremler. Çünkü beden çürüyecek, beden topa dönüşecek, ruh ölmüyor mudur? Ölmüyor bence. Kabir ruhsu azap böylece. Dayanılmaz böyle. Patlayacak. Patlayacak orada. Ama tabii çıkış yok muhtemelen. İşte muhterem cemaatimiz inşallah Teala hem bu kar azabından Allah'a sığınalım. Peygamber Allah'a dua ederdi. Rabbim cehennem azabından ve azab-ı kabrinden sana sığınırım diye bak. Min azabı cehennem, min azabı kabri. Allah'ın cehennem azabından ve azabından sana sığınırım diye dua eder Peygamber. Allah'a sığınalım inşallah Teala. Ve inşallah aziz cemaatimiz İslam metru olan İslam zaten inşallah unutmayalım inşallah Teala. Allah'a onun rızası ruhu için İlahi Teala Fatiha. Thank you.